shote mashallah, lutur o me kra. Hajde shote mashallah, lutur o me kra. Luj shote luj, nuk e sa një duj. Luj shote luj, nuk e sa një duj. Shota me shien borë, luftoj për Kosovë. Shota me shien borë.